شب بخیر کوچولو. به نام خدایی که ماه رو آفرید تا بدرخشه و آسمون شب رو روشن کنه. بچه های خوبم سلام، خوبین گل های نازم؟ الهی شکر، امشب یه قصه قشنگ براتون دارم که اسمش آذوقه زمستانه. دوست دارید بدونین که قصه‌مون چه قصه‌ایه؟ بله خیلی خوب، راهش چیه؟ چشماتون روی هم بذارین و گوشاتونم بدین به من. گوشاتون رو میبوسم، قربونتون برم عزیزای گلم. پس خواهش میکنم به آذوقه زمستان گوش کنید. زمستون چند روزی بود که شروع شده بود. سنجاب دم دراز توی لونه درختیش مشغول پختن آش فندق و بلوط بود. بیرون از لونه سنجاب هوا حسابی سرد بود و باد می اومد. وقتی غذا آماده شد، سنجاب آش گرمش رو با لذت خورد و با خودش گفت دیگه غذای زیادی توی لونه نمونده. فردا باید سراغ انبار آذوقه‌های زمستونی برم و خوراکی‌هایی که برای زمستون جمع کردم رو به لونه بیارم. بعد به رخت خواب رفت. دم درازش رو مثل یک پتوی بزرگ روی خودش کشید و خوابش برد. بچه لونه سنجاب کوچیک بود. اون نمیتونست غذای زیادی توی لونش نگه داره. برای همین سنجاب دم دراز بیشتر آذوقه‌های زمستونیش رو توی کیسه ریخته بود و اون کیسه رو پایین درخت بلوط بزرگی بین خاک و برگ و شاخه‌های درخت ها مخفی کرده بود، قایم کرده بود. فردا صبح زود سنجاب دم دراز از خواب بیدار شد و از پنجره لونش نگاهی به جنگل انداخت. تمام شب گذشته برف باریده بود بچه ها. جنگل سفید پوش شده بود و هنوزم داشت دونه دونه برف می اومد. سنجاب کمی چای فندق خورد و منتظر شد بارش برف کمتر بشه تا بتونه سراغ انبار آذوقه بره و کیسه خوراکی‌ها رو به لونش بیاره. یک کمی که گذشت بارش برف کمتر شد. حالا وقت اون رسیده بود که سنجاب دم دراز بره دنبال کیسه خوراکی‌ها. بله بچه ها، وقتی سنجاب به درخت بلوطی که کیسه خوراکی‌ها رو کنارش قایم کرده بود رسید، خوب به اطراف نگاه کرد تا یه وقت حیوان بدجنسی اون اطراف نباشه که کیسه خوراکی‌های سنجاب از اون بگیره. سنجاب برف، برگ و خاکی کنار تنه درخت و کنار زد تا کیسه خوراکی‌ها رو برداره و زود به لونش ببره. اما بچه‌ها، عزیزای من، میدونین چی شد؟ کیسه آذوقه‌ها سر جاش نبود. سنجاب دم دراز که خیلی ناراحت و عصبانی شده بود با خودش فکر کرد به جز خرگوش هیچ کس از جای کیسه خوراکی‌های من خبر نداشت. حتما خرگوش خوراکیامو برداشته. باید برم و هر جوری که هست کیسه خوراکی‌ها رو از اون پس بگیرم. بعد سنجاب دم دراز با عصبانیت به راه افتاد به سمت لونه خرگوش. وقتی رسید تندی در زد. خرگوش بی خبر از همه جا در لونه رو باز کرد. سنجاب که خیلی عصبانی بود گفت ای خرگوش زرنگ، اصلا ازت انتظار نداشتم. تو دوست خوب من بودی و فقط تو راز کیسه خوراکی‌ها رو میدونستی. چرا اونا رو برداشتی؟ خرگوش که بچه همین جور مونده بود گفت من کیسه خوراکیاتو بر نداشتم. اگه باور نداری بیا و همه جای لونمو بگرد. سنجاب دمدراز به گوشه لونه خرگوش سرک کشید، اما کیسه خوراکیاش رو پیدا نکرد. سنجاب موقع رفتن به خرگوش گفت: اگه تا فردا کیسه خوراکیامو بر نگردونید، دیگه هیچ وقت با تو دوست نمیشم. بله، اون شب خرگوش فکر کرد و فکر کرد تا راه حل خوبی پیدا کرد. فردا صبح خرگوش دم لونه سنجاب دم دراز رفت و گفت: سنجاب، راه پیدا کردن کیسه خوراکی‌ها رو پیدا کردم. بهتره بریم پیش آقا موشه، از اون کمک بخوایم. آقا موشه با حس بویایی قوی که داره حتما میتونه خوراکی‌ها رو پیدا کنه. عزیزای من، سنجاب و خرگوش سراغ آقا موشه رفتن و از اون کمک خواستن. آقا موشه هم قبول کرد. بو کشید و بو کشید تا عاقبت کیسه خوراکی‌ها رو پیدا کرد. میدونین گلای من کیسه خوراکی‌ها کجا بود؟ چند تا درخت پایین تر از جایی که سنجاب گشته بود. بله، چون برف باریده بود و همه جا سفید پوش شده بود، سنجاب جای انبار آذوقه‌ها رو گم کرده بود و اشتباهی پایین درخت بلوط دیگه‌ای رو گشته بود. با پیدا شدن کیسه خوراکی‌ها، سنجاب از رفتاری که با دوستش خرگوش کرده بود، حسابی شرمنده و پشیمان شد و از اون معذرت خواهی کرد. گلای قشنگم، حالا دیگه سنجاب میدونست هر اتفاقی هم که بیفته نباید زود درباره دیگران قضاوت کرد. این کار صحیح نیست. بله، حالا سنجاب قبل از اینکه خوب فکر کنه و از چیزی مطمئن بشه، نه کاری انجام میده نه حرفی میزنه. شب زمستونیتون پر از گرمای محبت و مهربونی. امیدوارم خوب بخوابید. گلای قشنگم، دوستتون دارم یه عالمه. دلم نمیخواد برم، اما خب شما باید استراحت بکنین دیگه. منم میرم میخوابم، فردا دوباره پیشتونم. شب بخیر، خدا نگهدار.